Έχουμε την αίσθηση λοιπόν ότι το 2017 θα κλείσει με μπροστά τον αριθμό 2 σε ρυθμούς ανάπτυξης. Πάλι καλά που δεν είναι 3. Για τον κόσμο είναι 3. Για τον κόσμο είναι 3 για τους πόλους. Αλλά ναι, για τον Αλέξη Τσίπρα είναι 2. Όχι, είναι 2, ευτυχώς. Μπροστά είναι το 2, μετά ακολουθούν τα υπόλοιπα. Αυτό είναι ένα ευχάριστο γεγονότο. Πάλι γεγονότο. Έχουμε γεγονότο. Όλο ευχάριστα πάλι... γεγονότα. Μόνο. Και τώρα αυτό το λέει ο Τσίπρας ή το από εξωγήινους. Όχι. Αυτό δεν τα λέει είναι. Μόνος είναι του. Την άλλη πλευρά. Είναι Τσίπρας. Δεν ξέρουμε ποιον μιλάει ο Αλέξης, σε ποια κορφή βουνού πηγαίνει. Οι δεξιοί συνήθως μιλάνε με κάτι παράτερα. Ο Κούλης. Κάτι παράωρα. Ο Σαμαράς μιλάει με τον Θεό τον ίδιο. Εδώ το έχει, είναι πιο νεοφιλελεύθερος ο Κυριάκος. Ναι, πάει σε κάτι εξωτικό. Με τον Παΐσιο κάποιος άλλος. Ο Καραμαλής μιλάει με τον Εφρέμ. Ναι, ο καθένας έχει, έχει βρει κάτι. Εδώ ο Τσίπρας μόνος του μάλλον τα λέει και αυτό έβαλε ένα 2 μπροστά. Η ανάπτυξη θα έχει λοιπόν ένα 2 το 2017. Άντε, να το χαιρόμαστε. Τι λιτότητα σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει. Να τα λέμε κιόλα. Ναι, σημαίνει πολλά. Πάρα πολλά. Είναι, βγαίνει ένας πρωθυπουργός, εδώ εμπροκειμένου, Αλέξης Τσίπρας, και λέει θα έχει 2 μπροστά. Εντάξει, η ανάπτυξη. Τσάμπα είναι. Όλοι ζούμε στον ίδιο τόπο. Δεν είναι κάτι που είμαστε επισκέπτες ή είμαστε μακριά. Μπράβο, η Ελλάδα έχει 2% ανάπτυξη. Αυτό δεν φαίνεται κάτω στις ζωές. Δεν, δηλαδή, υπάρχει κάποιος η ζωή του που είναι φέτος καλύτερη επειδή θα έχει 2 μπροστά η ανάπτυξη. Αναλογικά, άμα το πας κατά 2%, ναι, είναι η καλύτερη ζωή μας, μπορούμε να πούμε. Τι είναι, δεν είναι. Ποιανού είναι η ζωή καλύτερη κατά 2%. Συμμερίζομαι και τον πόνο του Μάνου του Νιφλή προηγουμένως. Στη σακούλα του σούπερ μάρκετ που παίρνει μικρή πια ο Μάνος, 2% παραπάνω. Ένα γάλα παραπάνω. Παίρνει μικρότερη σακούλα σούπερ μάρκετ. Έτσι έλεγε, τα έλεγε. Ναι, αυτά. Ότι έχει γίνει σαβόδι από το μίλι που μη φάει, α πούμε. Α, μην το λες, και ο Πάγκαλος έλεγε. Ναι. Ότι είχε παχύνει από τις ντοματοσαλάτες και τα. Ναι, μπράβο. Που έλεγε. Ενώ άμα φας που έλεγε ή που αν φας φιλέτο, όλα μαζί αυτά και τρώγονται. Ενώ αν φας φιλέτο με ένα σαλατικό, δεν παχαίνει τόσο. Είναι αλλιώς. Όσο είναι αλλιώς. Μια ψωμάρα ολόκληρη. Τρώει ψωμάρα, τώρα στη λαδίλα μέσα έχει ντομάτι. Αλλά να μείνουμε στα θετικά όμως. Στα θετικά τα οποία. Άλλα. Ναι, είπαμε ένα. Όχι, είπαμε ένα το 2, αλλά πριν πει αυτό το 2 είχε πει 5-6 ακόμα. Είναι φανερό πως η οικονομία έχει μπει σε μια τροχιά ανάκαμψης. Οι προβλέψεις είναι μετά από χρόνια πολλά εξαιρετικά αισιόδοξες. Η εκτίμησή μας μετά όσα έχουμε δει ως τώρα, διότι μετά το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης είχαμε μια έκρηξη πραγματικά και σε επενδύσεις με τη βοήθεια του τουρισμού και σε κατανάλωση, ιδιωτική κατανάλωση. Έχουμε την αίσθηση λοιπόν ότι το 2017 θα κλείσει με μπροστά τον αριθμό 2 σε ρυθμούς ανάπτυξης. Επίσης με το πίσω πώς θα κλείσει είναι ένα θέμα. Εντάξει, ναι, με μπροστά τον αριθμό 2. Είδες πόσα θετικά συμβαίνουν. Τα είπε εδώ όλα στη Λάρισα, τα έλεγε χτες. Έκρηξη επενδύσεων. Έχει ανέβει, λέει, και η κατανάλωση. Τα σούπερ μάρκετ δίνουν κάτι άλλου δείκτε. Δεν ξέρω τι. Να έχει ανέβει η κατανάλωση, ας πούμε, στα παπούτσια, στα ρούχα, ενώ στα σούπερ μάρκετ που είναι πιο βασικά προϊόντα έχει πέσει. Το ρίξαμε κι εμείς λίγο έξω, η αλήθεια. Ναι, λέμε δηλαδή, δεν θα τρώμε. Να σου πω, σόλες. Ναι. Σόλες. Τι να αγοράσουμε σόλες. Ναι, παπούτσια. Ναι. Φέρε. Ενώ κάτι να χαρούμε. Τυρί, με το τυρί θα σονεύει διάθεση. Με την καινούργια τσάντα θα σονεύει. Βαραίνεις με το ρύζι. Τώρα. Ενώ με την καινούργια τσάντα καλύτερα. Είσαι και πιο light, είσαι και πιο λαφρύς. Ναι. Και λες θα πάω να ντυθώ, να μου φέρουν να γράφουν πάνω το ρύζι, τα ρούχα. Το τρως, το παίρνεις μέσα. Την τσάντα, άμα δεις ότι είσαι βαρύ στη ζυγαριά, την αφήνεις. Είναι ένα βάρος περιττό. Εσύ ανεβαίνεις με τα αξεσουάρ πάνω στη ζυγαριά. Να δω τι ζυγίζω. Με τα αξεσουάρ μαζί. Ναι. Ωραία, εντάξει, μάλιστα. Λοιπόν, όλα αυτά τα έλεγε και ο Σαμαράς, θυμάσαι εκεί προς το τέλος του Σαμαρά που υπήρχε μια αισιοδοξία ότι κάποιοι δείκτες είχαν πάει καλά. Τα λέει και ο Αλέξης Τσίπρας. Τότε ο Τσίπρας έβριζε τον Σαμαρά και σωστά τον έβριζε. Σωστά. Γιατί ήταν κάποιοι δείκτες που αυτοί οι δείκτες δεν αντιπροσωπεύουν τι γίνεται κάτω στην κοινωνία, οικονομία. Άρα τώρα τα λέει ο Αλέξης. Είμαστε όπως ήμασταν πριν 2 χρόνια. Όχι, δεν λέμε αυτό. Α. Λέμε ότι ο Αλέξης έγινε ίδιος όπως είναι ο Σαμαράς ή όπως ήταν ο Σαμαράς ή όπως είναι κάθε πρωθυπουργός που παίρνει μόνο τους δείκτες, τους μεγεθύνει για να αποδείξει ότι είναι καλή η πολιτική του. Νομίζω εφθάρει προσωρινώς. Ποιος? Από την καρέκλα. Ο Τσίπρας. Προσωρινός. Και τώρα που. Εφθάρει. Ναι, θα αρχίσει να αντεπιτίθεται, ήδη έχει ξεκινήσει, ας πούμε, με πιο αριστερά νομοσχέδια και αυτά, όπως είδαμε. Τι είναι αριστερό το νομοσχέδιο το χθεσινό. Τέλος πάντων, μια δεξιά κυβέρνηση συντηρητική ποτέ δεν θα το υπέγραφε. Στην Ευρώπη όλες οι δεξιές τα έχουν φέρει αυτά. Στην Ελλάδα όχι. Στην Ελλάδα καμία όχι. Δεξιά δεν θα έφερε, δεν υπήρχε ορισμό. Ναι, εντάξει. Οπότε σιγά σιγά νομίζω ανακάμπτει. Μπορεί να το έφερνε. Ένα σοβαρό. Σοβαρή δεξιά. Δεξιό. Σοβαρή Χρυσή Αυγή δεν έχουμε σοβαρού. Όχι, όχι, όχι. Εδώ σοβαρού δεν έχουμε. Ξέρω. Αλλά σοβαρή. Το έφερε μια σοβαρή αριστερά για να καταλήξουμε. Ποιος είναι αυτό? Ο Αλέξης. Είναι σοβαρή λοιπόν, αριστερά. Νομίζω η αριστεροσύνη στον τόπο ανακάμπτει. Και οι δύο λέξεις έχουν πρόβλημα. Είναι και λάθος σοβαρή και, ναι. Και η αριστερά. Είναι και λάθος οι δύο. Πες ό,τι άλλο θες. Έστω σε αυτό το λανθάνον σχήμα λόγου. Η μη σοβαρή μη αριστερά το έφερε το νομοσχέδιο, ναι. Όντως. Και νομίζω επανακάμπτει η αριστεροσύνη στον τόπο. Πώς έτσι. Από εκεί θα ξεκινήσει. Ναι. Δεν επανακάμπτει. Ο Ρουσόπουλος στο Sky. Μάλιστα. Ναι. Χίλια χρόνια θέσει. Πάνω που έλεγε για τον Εφραίμ. Εντάξει, βγαίνει τώρα. Τι να πει. Εντάξει. Συνάδελφος. Ναι, ναι, ναι. Πώς να έχει ξαναβγεί στο Sky. Βγαίνει συνέχεια. Να βγει. Δεν έχω αντίρρηση. Να κλείσουμε λίγο αυτά τα θετικά, γιατί μπορεί να τα λέει ο Τσίπρας, αλλά δεν του δίνουμε σημασία. Όμως δεν τα λέει μόνο ο Τσίπρας. Ακόμα και το Διεθνές Ολυμπιακό Ταμείο εκτιμά ότι το 2018 θα έχουμε 2,65% ανάπτυξη. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε και παραπάνω. Βάλε 7%. Πόσες περικοπές σημαίνει αυτό? Βάλε 8% ανάπτυξη. Όσο σιγά και. Παλιά κατηγορούσε το Σαμαρά που είχε υψηλή ανάπτυξη και αυτοί οι ρυθμοί ανάπτυξης δεν ανταποκρινόντουσαν στην πραγματική οικονομία, κοινωνία, στις ζωές των ανθρώπων, γιατί πληρώνουν όλοι φόρους, χρωστάνε. Ανάπτυξη με το να χρωστάει ληξιπρόθεσμα το κράτος στους επιχειρηματίες, μικρούς, μεσαίους, μεγάλους, την κάνω κι εγώ. Τέτοια ανάπτυξη. Επίσης έχουμε συνηθίσει πια, ας κάνει τι θέλει. Καλά, ναι. Δεν τον προσέχουμε. Α, εισιχτήρι. Ναι, κάνω τι κάνει. Παράτα μας. Να σου πω, μη μας ζαλίζει και κάθε τόσο το κάτω-κάτω. Κάντα. Καλά, δεν μας ζαλίζει. Αυτό. Βγαίνει και τα λέει. Κάνει αυτά τα περιφερειακά. Στη Λάρισα ήταν χτες και. Η Τουρνέ χωρίς λόγο. Η Τουρνέ έκανε υπουργικό συμβούλιο στη Λάρισα. Πήγαν εκεί να φάνε στον κάμπο τυρόπιτες. Σου λέει όλο το Υπουργικό Συμβούλιο στη Βουλή. Κλεισούρα. Τις κουρτίνες μονότονες. Να δεις και ένα άνθρωπο με ένα άλλο ρούχο κάπου. Να το δεις έναν αέρα άλλο. Ναι, ναι, όχι στην πλατεία είναι αλλιώς. Τι έβαλε η Αχτσιόγλου. Δεν θυμάμαι. Ήταν και η Κουντουρά μαζί. Η Έλενα. Ο Βαριέμε δεν. Λοιπόν. Ξερακιάνει η πολύ στεγνή. Είναι ανέλ γι' αυτό. Θες μια αριστερή εσύ. Η αριστερή είναι σε τραβάνει η αριστερά εσύ, είναι αλλιώς. Εντάξει, και η Αχτσιόγλου, εντάξει, είναι λαφροχτικιάρα, δεν λέω, αλλά είναι. Είναι αριστερή όμως. Είναι αριστερή, αλλά είναι πιο πετήτρε, παιδί μου. Η Κουντουρά και δύο μέτρα και στεγνή, Είναι ψηλή γι' αυτό. Και όχι στο τρανς νομοσχέδιο. Εντάξει. Είπε όχι. Ήρεμα κάπου, ναι. Είπε όχι Έλληνα. Μάλιστα. Να πάμε λίγο στον Κυριάκο μετά τις επιτυχίες και, και όλα αυτά. Φύγαμε ποτέ από τον Κυριάκο. Δεν έχουμε φύγει. Η διάθεσή μας είναι Κυριάκος όλες αυτές τις μέρες. Πραγματικά μας κέρδισε. Αυτό το νομοσχέδιο δηλαδή άξιζε που ήρθε. Αξίζει να, γίνει να γίνουν εκλογές για να ψηφίσουμε Κυριάκο. Με πόσο, τα δύο. Με τα δύο, να. Τα δύο που λέει, που λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Με τα δύο τον Κυριάκο. Όχι τον... να βγείτε και καλά πρωθυπουργός. Όχι μόνο, να βγει, να είναι κάπου, δεν ξέρω. Φαντάζεσαι κάθε μέρα προεκλογική καμπάνια, ομιλίες σε πόλεις, τι έχει να λέει. Εμείς να την αναλάβουμε. Τι να δεις, η Λιουπολία κουμπάει στον Ημιτό, πρέπει να σου το πω και αυτό. Πατάμε στον Ημιτό, εμείς ανεβαίνουμε στο βουνό, ανεβαίναμε από μικρή, ανεβαίνουμε και τώρα, εκδρομές στο σχολείο. Ο Ημιτός, η Λιούπολη είναι Ημιτός. Ναι, ευτυχώς είναι χαμηλά, δεν ξέρω πώς πάει με το υψόμετρο. Αυτό θέλω δηλαδή, να πω. Χαμηλά σου λέει ένα παλαμούτι να κάνεις. Αν πάει ψηλά, αλλάζεις φύλλο. Παραπέρα παρτούζες πιο ψηλά. Ναι, δεν υπάρχει. Τι σου λένε οι εξωγήινοι. Δηλαδή, οι εξωγήινοι στην Λιούπολη μπορεί να φτάνει μέχρι παλαμούτι. Ναι, δεν είπε όμως σε ποιο σημείο του Ημιτού, γιατί τον Ημιτό τον κυκλώνουν 16. Όταν λέμε Ημιτό, εννοούμε την Λιούπολη. Εννοείσαι τουλάχιστον προφητηλία. Προφήτη λέει έχει Λιούπολη. Χαμηλά τον έχει. Χαμηλά τον έχει. Προφήτη τη Ηλία είναι για ψηλά. Εμείς στο πιο ψηλό σημείο τη Λιούπολη έχουμε προφήτη. Όχι πιο πάνω και κάτι σπίτια. Εν πάση περιπτώσει. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Από χτες, εμένα μου αρέσει. Ο Βίρονας είναι, γιατί δεν λέμε για τον Βίρονα. Ο Βίρονας. Ναι, ναι, αλλά έχει τον Καρέα. Μεσολαβεί κάτι. Έχει τον Καρέα. Και ο Καρέα Ημιτό είναι. Η μορφολογία του Ημιτού στην Λιούπολη είναι πολύ όμορφη. Το κομμάτι του βουνού αυτού είναι πολύ όμορφο. Ανέβα πάνω. Μα λες Ημιτό, τι σκέφτεσαι? Ηλιούπολη. Προφανώς. Ηλιούπολη, Καλαμούκης. Τι άλλο? Εκτός έπεσε το νερό. Εκτός αν εννοεί το προάστιο Ημιτός. Το Δήμο δηλαδή Ημιτού Δάφνης. Δεν νομίζουν να είναι αυτό ο Κυριάκος. Που δεν αποκλείεται. Μπορεί να έχει εξωγήινους εκεί. Δεν ξέρω, δεν πάμε και τακτικά. Είναι μια από τις περιοχές που περνάμε. Περνάμε. Αλλά τέλος πάντων. Το θέμα δεν είναι, το είπε αυτό, έχει γράψει, έχει πει αρκετά, έχουν γράψει. Το θέμα είναι το μετά, ο Κυριάκος που βλέπει τα γέλια από όλους και δεν κατάλαβε, εκεί αποσυντονίζεται προφανώς. Δεν έχει μάθει να λέει κάτι και να γελάνε στο σπίτι. Έχει μεγαλώσει με αυτές τις. Μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο, τα πολύ γέλ. Καλά. Πώς το σκέφτηκες αυτό? Είχαν όλοι με αυτή τη στοργή και μπράβο, αδερφέ μου. Τον τρολάρανε. Προφανώς. Τον τρολάρανε. Τώρα μπράβο, Κυριάκο. Εσύ πρόεδρος να βγεις. Να τα λες σε κόσμο, μην τα λες τώρα μεταξύ μας χάνονται. Το χάψε ο άλλος, το δε σε κόμπο. Θα τα λέω. Και παραξενεύεται γιατί γελάμε. Δεν πέρασε το μυαλό του ότι γελάμε άμα τη εμφανίσει. Γελάμε επειδή ανέβηκε, αγάπη μου. Δεν γελάμε επειδή μίλησε. Μα ναι, γελάμε έτσι κι αλλιώς. Γελάμε. Ναι, αλλά δεν σκάει το γέλιο με την εμφάνιση. Κρατιόταν το γέλιο στην εμφάνιση. Και είπε και αυτό πόσο να κρατηθεί και βουλευτής. Πάντως μέχρι τώρα στη Βουλή, στη σύντομη παρουσία του ως πρόεδρος, πόσο είναι ένα χρόνο, 1,5 χρόνο. Πέντε φορές έχει αναρωτηθεί ο ίδιος γιατί γελάτε. Γιατί γελάτε, κυρία μου? Σας παρακαλώ, συγκρατηθείτε, ή αν δεν μπορείτε να βγείτε έξω. Αυτή είναι πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία. Γελάτε, γελάτε. Το βρίσκετε αστείο. Μάλιστα. Το βρίσκετε αστείο. Γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε? Γιατί γελάτε? Σας φαίνονται αδιάφορες αυτές οι πρωτοβουλίες? Μου κάνει πολύ εντύπωση πραγματικά η αντίδρασή σας. Σας κογελάτε, τι να σας πω. Και χασχογελάτε. Και γιατί γελάτε? Γιατί γελάτε? Είναι, κύριε, είναι ερώτηση. Μας φέρει σε δύσκολη θέση. Είναι ερώτηση φιλοσοφική πια. Δεν μπορείς να απαντήσεις. Αν κάποιος κάτσει και εξηγήσει τον Κυριάκο γιατί γέλασε και αντιληφθεί το 5% Κυριάκος γιατί γέλασε, είναι να αυτοκτονήσει. Δεν θα ξανακατέβει. Ναι. Δεν θα κάτσει μέσα στο σπίτι. Γιατί γελάτε? Να κατέβα κάτω, να σε ακούσει, να καταλάβει. Δεν μπορεί να τα κάνει. Δεν μπορεί γι' αυτό. Έλα εδώ να δεις πώς σε βλέπουμε όλοι εμείς. Θα δούμε το βίντεο. Θα δούμε τι είπε. Στο βίντεο δεν γελάει αυτό. Για τον εξωγήινο. Μάλλον δεν πρέπει βλέπει να. Βλέπει το βίντεο. Βλέπει το βίντεο. Κοιτάς. Και τη Μούρη. Πού είναι και αυτό? Μούρη, είναι και πολιτικό λόγο να μείνουμε. Για τις Μούρτες θα πω. Πού είναι πολιτικό. Δεν λέω πως η κατανομή. Εντάξει, έτσι φτιάχτηκε. Ας πούμε, του τέβη του χρύσου. Αλλά οι φάτσες, οι Μούρτες, αυτό είναι πολιτικό. Είναι πολιτικό. Δηλαδή αυτό, όταν είναι είσαι χάσκοντα και έχει του ζαβού το βλέμμα και όλα. Αυτό είναι βλέμμα. Δεν είναι. Δεν λέω τα μάτια. Όταν τα είσαι μάτια με ηγέτες και λοξοκοιτάς δίπλα, ποιος θα στη φέρει αυτό το ύφος. Ας πούμε, εντάξει, αυτό, αυτό είναι πολιτική κριτική. Συγγνώμη. Όταν δεις αυτό στο βίντεο. Δεν κοιτάει τα βίντεο. Αυτό με τον αφού έχει βίντεο, δες τα. Δεν ξέρω αν έχει βίντεο. Μήπως το τάχουν βγάλει. Του κάψαν τα βίντεο. Να κάνει και το βίντεο αυτό που λέγαμε η Κατάρα παλιά. Δεν ξέρω, μπορεί να ισχύει και αυτό. Αυτό που έγραψε για τον εξωγήινο. Δεν ξέρω αν το έγραψε μόνο του. Προφανώς τους προέδρους, τους λόγους, τους γράφουν ή τους χτενίζουν ή τους βλέπουν 5-6 ακόμα. Πέρασε από 5 άτομα όλο αυτό από τους εξωγήινους. Χωρίς να είναι κασκαρίκα. Εγώ νομίζω ότι θα ήταν κάποιοι. Εγώ νομίζω επειδή έχει κάποιους νέους ανθρώπους στο επιτελείο ο Κυριάκος, θα είπαν αυτοί οι νέοι. Δεν του το βάζουμε για πλάκα. Θα το δει, θα το καταλάβει, θα το βγάλει. Δεν θα το πει. Και τελικά έγινε αυτό που έγινε. Πέρασε από όλα τα στάδια. Από όλα τα φίλτρα. Που να είχε χαβαλιτζή Καραμαλή, πες του Κυριάκου αυτό να γελάσουμε. Δεν νομίζω να. Καφενιακά. Καφενιακά, ναι, αλλά δεν νομίζω να έχει τέτοιο μυαλό ώστε να πει όλο αυτό ο Καραμαλή. Δεν ασχολείται. Όχι, με τι, χαζό είναι ο Καραμαλή. Εντάξει, έχει. Τέλο πάντων. Γιατί γελάτε, κύριε. Γιατί γελάτε? Γιατί γελάτε? Ενώ εμείς γελάμε λοιπόν μόνο αυτά, ναι, με όλα αυτά, έχουμε σοβαρή είδηση. Έσκασε σήμερα το πρωί που αλλάζει. Πρασίνης ο Κυριάκος. Ποιο είναι το πολιτικό. Υπάρχει και ζωή εκτός από τον Κυριάκο, να σου πω. Ποιο είναι το πολιτικό. Μόνη ζωή που υπάρχει στο σκηνικό. Ποιο είναι το πολιτικό σκηνικό της χώρας, το ξέρεις αυτό έτσι, όπως το ξέρεις. Κόμματα, διάρθρωση, βουλές, όλα αυτά. Όλο αυτό λοιπόν καταστρέφεται, ανατρέπεται, καταργείται για αυτόν τον λόγο. Τη Δευτέρα, ναι, έχω μία ομιλία στη Θεσσαλονίκη 16 μηνών, 7 η ώρα το απόγευμα, στον Καψί. Ωραία. Στον δοκείο Καψί. Ωραία. Εκεί θα συζητήσουμε με τους. Γιατί εκεί πήρα τη δύναμη. Ένα κεντρών από εκεί μπήκε. Επομένως, επιστρέφετε, λέτε εκεί. Ναι, και υπάρχει η απειλή εκ μέρους μου της παρέτησης από βουλευτή. Μην κάνει καμιά τρέλα. Αλλάζουν όλα. Όπα. Όχι. Όπα. Εκλογές. Πότε? Όταν. Αφού τη Δευτέρα. Την Τρίτη. Προλαβαίνουμε. Όχι, αύριο. Την Τρίτη μεθαύριο, προκήρυξη. Μεθαύριο, την Κυριακή. Πριν. Ναι, πριν, να τον κρατήσουμε. Α. Να του δώσουμε ένα 10%. Όχι, πρώτα να δούμε άμα θα φύγει. Το άκουσες. Υπάρχει απειλή εκ μέρους μου. Ναι. Της παρέτησης. Μπορεί δηλαδή να γίνει. Γιατί φαντάζομαι δεν θέλει, είναι σοβαρός. Δεν μπορεί να το λέει έτσι και να μην παραιτηθεί. Τι είναι, κανένα αστείο, κανένα γελίο τώρα. Αυτό λέει. Κανένα χιδαίο. Που μιλούσε προχθές. Κανένα νούμερο της κοινωνίας. Όχι, δεν είναι τέτοιο. Όχι. Είναι το ακριβώς αντίθετο όλων αυτών. Ναι. 360 μοίρες, όπως λέει και ο Τσίπρας. Αυτό έχει μια δυσκολία να εξηγεί πράγματα στη γυναίκα του. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Ναι, δεν ξέρει πώς να πει στη γυναίκα του κάποια πράγματα. Πολύ το έχουμε πάθει αυτό. Ναι. Εντάξει. Εσύ τι δεν αυτό ζορίζεται λίγο παραπάνω. Τι δεν μπορούσες να πεις εσύ και. Η μικροφαλίας είναι ένα θέμα. Δεν το συζητάς εύκολα. Δεν το ανοίγεις εύκολα αυτό το θέμα. Λοιπόν, όλοι δυσκολευόμαστε κάποτε. Και τι να. Αυτό είναι, τι να κάνουμε. Παντρεύτηκες. Αυτό είναι. Ναι. Κάνε τα κουμάντα σου. Να. Αυτό θα πορευτείς. Αυτό θα πορευτείς. Να προσεχθεί. Δεν έχω άλλο. Αν είχα άλλο, θα το βάζα. Δεν έχω. Έχω ζητήσει από φίλους. Άλλο. Αν είχα άλλο, θα το βάζα. Ναι. Δεν είναι. Εκεί. Άλλο, ναι. Εκεί τερματίζει. Λοιπόν, έτσι και ο Λεβέντης. Δεν το Λεβέντη μιλούσαμε. Πώς ναι, ναι. Έτσι και ο Λεβέντης. Τι να πει τώρα. Πώς να εξηγήσει τη γυναίκα πράγματα. Δεν παρατείτε γι' αυτό. Γιατί δεν μπορεί να είναι μέρος του σάπιου πολιτικού συστήματος. Ναι, ο υγιής. Ο υγιής, το υγιές κομμάτι του πολιτικού συστήματος. Μόνο τι είπε προχθές στη Βουλή, ναι, και ο τρόπος που τα είπε, που θύμισε όλους αυτούς τους κουτσαβάκηδες, τους καημένους, τους ελληναράδες. Τους σκατόγερους, να το πούμε έτσι. Που βλέπεις τα καφενεία που θες να τους κλωτσίσεις, επειδή είναι σκατόγεροι. Που ό,τι πιο χυδαίο υπήρχε γύρω από αυτά τα θέματα, το εξέφρασε στο 100%, στην ολότητά του. Με αυτό και με το χυδαίο ύφος, γιατί αυτές οι αντιλήψεις λέγονται και με χυδαίο ύφος. Πραγματικά όλα αυτά λοιπόν Τα είπε ο Λεβέντης και βγαίνει και σήμερα για τους δικούς του λόγου. Ποιος ξέρει τώρα τι του λένε εκεί, κάτι γέρι του κόμματος, κόμμα, τι είναι αυτό, της μάζοξης, και βρήκε να πει αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εμείς θα θρυνήσουμε τώρα. Ακολουθεί θρύνος. Τι, θα στείλουμε καρκίνους, όπως έκανε παλιότερα. Δεν, γιατί δεν είναι ότι είναι φρέσκο. Το χιδέο δεν είναι φρέσκο. Όχι, αν το έχει, το έχει. Τότε ήταν μόνο γραφικό. Τώρα είναι και όλα τα υπόλοιπα. Θα θρυνήσουμε όπως του αξίζει. Δεν θέλουμε να συμβεί αυτό. Απονεί. Μάρθα Καραγιάννη, δεν είναι αυτό. Περίπου, όχι ακριβώς. Σε τραγούδι κάτι πιο καλό και πολύ καλή εκτέλεση. Υπάρχει η απειλή εκ μέρους μου της παρέτησης από βουλευτή. Υπάρχει η απειλή εκ μέρους μου της παρέτησης από βουλευτή. Και που να ρίξω το μεγάλο μου καημό. Ναι, θα σας πω γιατί. Γιατί το... Γιατί εισηγούμε επί δύο χρόνια μια συνεργασία διακυβερνητική. Μάλιστα. Για να φτιάξουμε μια κυβέρνηση 240 ετών, να έρθουν επενδύσεις. Ναι. Ο Τσίπρας καπρίτσο να το πάει μέχρι τέλος. Ο Μητσοτάκης, ναι, δεν δίνει χέρι να έρθει γιατί αυτό. Γιατί να παραιτηθεί. Βεζίρ. Γιατί, ακούστε. Ζητώ από τον πρόεδρο Δημοκρατία σύσκεψη για να δούμε την άμυνα σε τι είναι. Mm-hmm. Ζητώ στη Βουλή 300 βουλευτές να γίνουν 200. Ο μισός του βουλευτή από 7.000 να πέσει. Με αγνοούν. Όπου θα ανοίξει γης. Με αγνοούν. Θα ανοίξει γης και θα ραΐσει το βουνό. Με αγνοούν. Εγώ δεν μπήκα στη Βουλή λοιπόν για να παίρνω μισθό. Εγώ τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη θα πάρω τις αποφάσεις μου. Πάτε για παραίτηση τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω. Το αφήνετε ανοιχτό. Εγώ πάω για παραίτηση από αυτό το σάπιο και διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα. Ήλιε φωνιά πως αφήσες να γίνει το κακό. Μάλιστα. Δεν θέλω να αποτελώ μέρος ενός βρωμερού και διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος. Σκοτώσαν ενό σταυραϊκό και τον αυγερή. Σκοτώσανε το νιό. Κι αν ο Παυλόπουλος υπογράψει το νομοσχέδιο του Τσίπρα, από σήμερα ούτε την καλημέρα μου δεν έχει. Είναι τι απαραίτηση και αυτό. Ναι. Κάτω στο σταυροδρόμι σκοτώσανε το νιό. Είναι τι απαραίτηση και αυτό. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Με το τουφέκι μου στο νόμο, σε πόλεις, κάμπους και χωριά, της λευτεριάς ανοίγω δρόμο, τον στρονοβάγια και πέρνα. Εμπρός, ελάς για την Ελλάδα, το δίκιο και τη λευτεριά, στα Κρόβουνο και στην Κοιλάδα, πέτα πολέμα με καρδιά. Ο ελάς. Ένα τραγούδι η πνοή σου, καθώς στη μάχη ροβολάς, κι απ' τη λαλούνα τη φωνή σου, πλαγιές και πάπι, ελάς, ελάς. Στην αρχή ήταν ο Μίκης Θεοδωράκης, μετά είναι η κλασική χοροδία, όπως την ξέρουμε από τη Μεταπολίτευση και μετά, Μαρία Δημητριάδη, είναι μέσα διάφοροι. Σαν σήμερα απελευθερώθηκε η Αθήνα. Οκτώβρης του 44. Καλή φάση. 12 Οκτώβρη του 44. Νομίζω είναι η πιο γιορτινή ημέρα στην ιστορία αυτής της πόλης ever, όπως λέμε στην ελληνική. Ναι. Πανηγύριζαν όλοι, είχαν φύγει οι φασίστες, ναζί. Οπότε ξανασκλαβώθηκε, δεν γιορτάζει. Όχι, ναι, ας μείνουμε μόνο σήμερα. Σαν σήμερα ήταν όλοι στους δρόμους με αμερικανικές σημαίες, με αγγλικές σημαίες, με ρωσικές σημαίες, με ένα όνειρο, μια ψευδέστηση ότι όλα θα πάνε καλά. Φάνηκαν σε δύο μήνες, 1,5 μήνα, φάνηκε τι θα πάει και τι δεν θα πάει. 2 μήνες. 4 Δεκέμβρη, 3 Δεκέμβρη που ξεκίνησαν τα Δεκεμβριανά. Στο μυαλό των ηγετών και των επαϊόντων υπήρχαν τα μετέπειτα. Αλλά στο μυαλό του πολύ κόσμου δεν. Οπότε ήταν Πέμπτη και τότε, όπως και σήμερα. Τρομερό. Θα επανέλθουμε στην επέτειο και τι σημαίνει. Τι τρομερό, δεν κατάλαβα. Πέμπτη, μπράβο. Είναι μια τρομερό πληροφορία. Ναι, ναι, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε για την πληροφόρηση. Κάνεις πιο καλά την μετεγκατάσταση του νου. Αν σε ενδιαφέρει αυτό. Είναι Πέμπτη και Πέμπτη. Σωστό, εντάξει. Είναι αλλιώς. Ναι. Του χρόνου να δω τι θα λέμε. Του χρόνου. Του χρόνου μπορούμε να μην το πούμε. Τη βάψαμε. Δεν θα το πούμε σε 4 χρόνια τώρα. Έχουμε μπλέξει. Ναι. Λοιπόν, θα μείνουμε λίγο στο ίδιο κλίμα. Στα της απελευθέρωσης θα έρθουμε και πιο μετά. Έχουμε ένα μήνυμα αφιέρωμα. Ξεκινάει αύριο μια παράσταση στην οποία είμαστε χορηγοί επικοινωνίας ως Ελληνοφρένεια. Βέβαια. Γίναμε και χορηγοί επικοινωνίας. Ανοιγόμαστε σιγά-σιγά στα θέατρα. Τίτλος της παράστασης Άρης. Όχι ο Θεός του πολέμου, ούτε ο Φορτοσάλτε. Είναι ο Άρης Βελουχιώτης, βέβαια, αλλά είναι. Μιλέστε, δεν βγάλει φλίκτενε στο Τζίμερο. Μιλέ τώρα, δεν μπορεί. Δεν μας νοιάζει το Τζίμερο. Να βγάλει φλίκτενε στο Τζίμερο και όποιο είναι να βγάλει με τον Άρη Βελουχιώτη. Και έχουμε και τη συγγραφέα στην τηλεφωνική γραμμή που είναι και φίλη και συνάδελφο, η Σοφία Δαμίδου. Γεια σου, Σοφία. Γεια σα. Τι κάνει. Γεια σου, Θήμιο, γεια σου, Αποστόλη. Γεια σου, Σοφία. Πολυγραφότατη πια και πολύ. Πολύ τάλαντη και πολύ άσχολη. Άσχημα άρχισες. Ναι. Το τραγούδι για να με συγκίνησε. Ωραία, θα ξεκινήσουμε αλλιώς. Λοιπόν, Σοφία. Δεν υπάρχει ιδανικότερη ημέρα, βέβαια, να μιλήσουμε για τον Άρη. Ναι. Ο Άρη ζει. Εννοείται. Τσακίστε τους Ναζί, πάει παρακάτω, αλλά δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση. Γιατί? Τσακίστε τους Ναζί, πάει παρακάτω, αλλά δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση, το λέω εγώ. Να με φέρεις, να με φέρεις. Αφού το ξεκινήσαμε, να με φέρνετε, να με φέρεις σε δύσκολη. Ωραία. Ναι. Τι παράσταση είναι αυτή? Τι παράσταση είναι αυτή? Αφορά στον Άρη Βελουχιώτη, στη ζωή και στους αγώνες του, φύγοντας έτσι τα θέματα της εποχής. Είναι ένας μονόλογος, είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, για να ξέρουμε και πού, ναι. Τι έχουμε χορηγήσει επικοινωνιακά, ναι, δεν, ναι, το έχουμε δει, θα το δούμε. Ναι, ναι. Είναι ένας μονόλογος, ας πούμε, είναι ο Βελουχιώτης. Ναι, είναι ένας μονόλογος, ερμηνεύει ο Τάσος Σωτηράκης, ο οποίος. Έχω δει τη φωτογραφία, του μοιάζει πάρα πολύ, ναι. Πάρα πολύ. Με μουσια εκεί αντάρτης, δηλαδή, ναι, θα δούμε, ναι, πάνω, ναι, έναν αντάρτη κανονικά. Ναι. Τον αντάρτη, μάλλον. Ναι. Το σκηνοθετεί ο Βασίλης Μπισμπίκης, ένας εξαιρετικός ηθοποιός επίσης και σκηνοθέτης. Είναι ένας μονόλογος, βλέπουμε όμως όλη την ιστορία. Τώρα αυτό δεν μπορώ να σας το υποσχεθώ, βλέπουμε όλη την ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, όλο το έργο έχει στηριχτεί αποκλειστικά σε ντοκουμέντα που αφορούν τον Άρη. Ναι. Δεν έχω ξεφύγει στο τι είπε ο ένας, στο τι έλεγε ο άλλος, δηλαδή το μύθο που έχει, είτε αρνητικό είτε θετικό. Δηλαδή λέει πώς ξεκίνησε, πώς μπήκε σε όλο αυτό με την αντίσταση. Όλα αυτά, ναι. Κάποιες μάχες, κάποιες στιγμές πολύ ιδιαίτερες, ναι, φαντάζομαι. Το γράμμα του, αυτό που έγραψε τότε γιατί είναι κομμουνιστής, τα διάφορα άλλα ντοκουμέντα, οι επιστολές με το κόμμα, η ομιλία του. Λαμία. Από μόνο του, στη Λαμία, που, ναι, είναι από, ναι, μόνο του ένας μονόλογος. Ναι. Αυτά σε ό,τι αφορά το. Και πώς τελειώνει, πού φτάνει δηλαδή. Πού φτάνει. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη ανατροπή στην οποία δεν μπορώ να σας την πω. Έκπληξη. Θα περιμένουμε, ναι, να δούμε. Θα το δούμε. Ωραία, μην το πεις, κατανοητό, σεβαστό. Ναι, έχει μεγάλη σύνδεση με το σήμερα. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να μην έχει. Ναι. Γιατί διαβάζοντας την ομιλία, βλέπεις, ήταν σαν να το έλεγε σήμερα. Την ομιλία της Λαμίας λες. Της Λαμίας, ναι. Ναι. Ή ξέρω εγώ, όταν λέει για τις λίρες που του πρόσφερε ο Μάγερς μετά το, πώς το λένε, μετά το Γοργοπόταμο, και είπε δεν θέλουμε λίρες, εμείς θέλουμε κανένα όπλα και βολίδες να μας φέρει, κανένα άρβυλο για να περπατάμε, ναι, και του λέει γιατί να πάρουμε λίρες, λέει, για να μας τις χρεώσετε στα κοιτάπια σας και μετά να μην τα ξεχρεώνουμε ποτέ. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που συνδέονται με το σήμερα και το ρόλο των ξένων δυνάμεων, των αυτών, πολλά πολλά. Ναι. Έτσι λοιπόν το φινάλε, το τέλος είναι... Δεν λέω τίποτα άλλο. Ωραία, μην πεις. Άστο να το δουν όσοι θέλουν να το δουν, κατανοητό. Ναι, ναι. Υποθέτω στο φινάλε δεν έχει, ας πούμε, τίποτα, καμιά υπογραφή μνημονίων και τέτοια. Αυτό δεν ξέρω. Α, ο Βελουχιώτης μνημόνιο. Δεν είναι, δεν είναι αυτή τη κάστα των αριστερών. Δεν είναι αυτή τη κάστα των αριστερών. Ούτε βγάζει τα μουσια εκείνο Τσίπρας από πίσω. Αποστολή. Επειδή είπες είναι στο σήμερα. Να σου πω, Αποστολή, πρέπει να έρθεις να τη δεις. Ναι. Θα έρθει. Για να... Θα έρθω στην Τζενεράλε για να ξέρω. Ναι. Έρχεσαι, σήμερα είναι η Τζενεράλε. Σήμερα θα πρέπει να έρθω, τότε, ναι, σε ένα πέρασμα έστω κάτι να... Ναι, ναι. Ναι. Θα το δούμε, μωρέ, κανονικά. Να σου πω μέχρι πότε θα παίζετε και πού. Μέχρι πότε και πού θα παίζετε. Λοιπόν, παίζουμε, ξεκινάμε αύριο, Παρασκευή και 13. Ναι. Αλλά... Εντάξει, δεν είναι για τους Αμερικάνους, για μας είναι καλημέρα, ναι. Επόμενη της απελευθέρωσης της Αθήνας, στο θέατρο Καρτέλ Τεχνοχώρος, Αγία Άνης και Μικέλη 4, στο Βοτανικό, είναι απέναντι από το, ο δρόμος απέναντι από το μετρό του Ελαιώνα. Ναι. Θα παίζουμε μέχρι το τέλος της κάθε σεζόν. Πότε, κάθε πότε. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στις 9 το βράδυ. Ναι. Μάλιστα. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή από αύριο στο Καρτέλ, ναι, Τεχνοχώρος, ναι. Η παράσταση λέγεται Άρης. Την έχει γράψει εσύ, σκηνοθεσία Βασίλης Μπισμπίκης. Ναι, να πούμε ότι η μουσική είναι των Villagers. Villagers of Ioannia City, των Vic. Ναι, ναι. Ναι. Και ένα τραγούδι από ένα ποίημα που έγραψε η Αγλαία Κλάρα, το μελοποίησε και το ερμηνεύει η Εροφίλη. Mm-hmm. Είναι συγκλονιστικό. Ναι. Όπως και των Villagers. Δηλαδή είναι... Αυτά κάποια στιγμή να μας τα δώσει εδώ να τα παίξουμε. Βεβαίως. Που είμαστε χορηγοί επικοινωνίας. Και αφού ξεκινήσει, να επικοινωνήσουμε. Αφού ξεκινήσει να δώσουμε και καμιά πρόσκληση. Ναι, από την, ναι, άλλη, ναι, εβδομάδα. Μόνο από την άλλη εβδομάδα. Πρέπει να δει, θα σας στείλουμε και το βίντεο που βγήκε ο Άρης έξω στην Αθήνα. Α, είχατε κάνει τρέιλερ. Ναι, έχουμε κάνει αυτά. Και τα... τον βγάλατε τον ηθοποιό ντυμένο βελουχιώτη στο βελουχιώτη. Σύνταγμα. Ναι, ναι. Και τι έγινε εκεί. Ζήσαμε συγκλονιστικές στιγμές. Δηλαδή. Κάποιοι φωνάζουν Άρη, Άρη, να, πού είσαι, ρε Άρη. Ένας, είναι ένα καταπληκτικό που πηγαίνει ένας άστεγος και του μιλάει. Είναι πολύ συγκινητικό, του μιλάει. Ξέροντας, κάποιες στιγμές του μιλάει σαν ρόλος, καταλαβαίνει ότι είναι ο ρόλος, ναι, και του λέει αυτό που κάνεις είναι πολύ σπουδαίο. Και απ' την άλλη του μιλάει σαν να μιλάει στον Άρη. Ναι. Και για στιγμή, Άρη, Άρη, και πού είσαι, ρε Άρη, αυτά, και αν δεν ήσουν εσύ, και πού. Είναι πάρα φοβερό. Ναι. Αυτό να μας το στείλεις. Έχει, βέβαια, ενδιαφέρον έτσι κι αλλιώς. Ναι. Έχουμε και τηλεοράσεις. Και ενδεχομένως, οπότε, να κανονίσουμε και μια συνάντηση με τον Τζολιά. Έχουμε σκεφτεί κάτι. Θα, ναι, το πω. Και τον Άρη. Όχι ακριβώς Τζολιά, κάτι άλλο. Ναι, ναι. Λοιπόν, οπότε αυτά τα ωραία. Έτσι πάντα να είσαι δημιουργική. Το Μετά τη Βάρκηζα συνεχίζεται, το είπαμε προχτές πότε ήταν. Το Μετά τη Βάρκηζα είναι του αδερφού μου αυτό και είμαι περήφανη έτσι που έκανε αυτή το πολύ ωραίο έργο. Με εξαιρετικούς συντελεστές, στη συνοθεσία του Κωνσταντίνου του Κωνσταντόπουλου και με τη Θεοδόρα Σιάρκου και τα άλλα παιδιά που παίζουν, ας με συγχωρήσουν τώρα, αλλά ξέρω ότι τα έχεις πει. Ναι. Ο Κωστής ο Σαβιδάκης, ο Μάνος ο Κωστής, η Τσαμπίκα Φρεσάκη, ο Σάβας ο Πογιατζής και η Ειρήνη Πολυδόρου. Ναι. Παίζουν, είναι πάρα πολύ καλά. Είναι η δεύτερη χρονιά. Γενικώς. Είστε μονόπατοι στην επιλογή θεμάτων και ματιάς και. Θεωρώ ότι είναι. Θετικό το θεωρώ εγώ. Ναι, δεν το συζητώ. Πρέπει να το πολιτικό έργο. Ειδικά αυτή την εποχή. Φαίνεται ότι έχει ανταπόκριση, ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει. Και τώρα για να σας πω και μια είδηση, πρώτη φορά το λέω δημόσια. Σε λίγο καιρό θα ανέβει τη δεύτερη σεζόν και γύρω στις γιορτές και ένα άλλο εκπληκτικό έργο του Μενέλαο Λουντέμι, στο οποίο έχω κάνει θεατρική διασκευή, το Δώσα Βίσου Αριθμός 0. Αυτό ήταν το πρώτο βιβλίο που διάβασα, παιδί. Δεν είναι εκπληκτικό. 15 χρονών. 15 διάβασα πρώτο βιβλίο. Ο Μέλιος. Όχι, ο Μέλιος, αυτό είναι άλλο. Ποιος είναι ο Μέλιος? Ο αριθμός 0. Ναι, αυτό δεν ήταν ο Μέλιος. Όχι, όχι. Τα διάβασα μετά όλα και μπλέξανε. Δεν καταλάβαινε τίποτα. Ο Μέλιος δεν ήταν στην Αβίσου. Όχι. Ποιος ήταν στην Αβίσου? 15 χρόνια εμείς αλλάζουμε φίλο και αυτό διάβαζε. Ο Γιώργης και ο Παναγής, ο Μελιτζάνας, ο Κουντάς. Έχει να κάνει με πού ήταν ο Μέλιος, σας βοηθήσει κάποιος, γιατί τώρα έπαθαινε. Ο Μέλιος είναι στο Ένα Παιδί Μετρατά. Α, ναι, μπράβο, ναι, ναι, ναι. Το διάβασα. Ναι, τα έχω διαβάσει, ξεκίνησα με την οδό και πήγα μετά στα υπόλοιπα. Δερματόδετες εκδόσεις. Τις δερματόδετες εκδόσεις του Λουντέμι, ναι, τις παλιές, ναι, ναι, έτσι. Ναι, οι παλιές. Όπως εγώ στο 15 μου διάβασα τον Άρη. Και τώρα αλλάζουμε φίλο, κατάλαβε. Έχουμε άλλες ασχολίες στα 15. Είμαστε πολύ μεγάλοι, μάλλον. Σε κυνηγάει η μάνα σου. Έλα, παιδί μου, να αλλάξει φίλο, έχει συντρώσει. Τότε διάβασε την οδό αφήσου. Ναι, και εμένα μου διάβασε ο πατέρας μου τον Άρη στα 15 μου. Εσύ έχεις πρόβλημα. Εντάξει, τώρα είναι θέμα. Εσύ έχεις προβλήματα. Πολλά. Γιατί μέχρι και πριν διαβάσω το βιβλίο, θεωρούσα πριν τα 15 μου, εντάξει, και είχα μεγαλώσει. Αλλά η παιδική μου ηλικία θεωρούσα ότι ο Άρης, ο Πλουμπίδης και ο Μπελοκιάνης ήταν συγγενείς μας, γιατί ήταν δέσποζαν ανάμεσα στις οικογενειακές φωτογραφίες στον τοίχο. Ναι, ναι, ναι. Και όλοι αξίριστοι. Όχι, ο Πλουμπίδης ήταν, είχε μόνο μουστάκι. Ποιος άλλος είπε, ο Μπελογιάννης πάντα ξυρισμένος. Ο Βελουχιώτης, ναι, εντάξει, όχι, ήταν αντιπροσωπευτικό το δείγμα. Καλό σόι, ωραίο σόι. Ναι, ναι. Αλλά άτυχο. Άτυχο σόι. Πώς χάσαμε τον παππού, ρε μάνα. Πώς χάσαμε τον παππού. Σκοτώθηκαν όλοι. Δεν έμεινε κανείς. Αποστόλη, δεν σε ακούω. Κάνεις δεύτερη φωνή και δεν μπορώ. Ναι, κρατάω δεύτερες για να έχει γεμάτο ήχο. Λοιπόν, Σοφία, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, Σοφία. Θα τα πούμε και από κοντά. Θα τα πούμε και θα σου πούμε και μια ιδέα που έχουμε για την τηλεόραση. Νομίζω θα σ' αρέσει. Λοιπόν, όλα να πάνε καλά και πάντα τέτοια, πάντα τέτοια και πάντα με επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ, Σοφία Δαμίδου, και συνάδελφος και φίλη και δημοσιογράφος και συγγραφέας και πολύ άσχολη γενικώς. Λέει εδώ ένας ακροατής, η ιστορία εκδικείται τελικά. Ο Άρης μπήκε έστω και ως θεατρική παράσταση στην Αθήνα. Καλή λευτεριά. Εντάξει, δεν είναι και λίγο και μετά από αρκετά δεκαετίες. Μετά από δεκαετίες. Το εξυγχρονίσαμε. Ναι, ροκιά. Ναι, το φέραμε λίγο. Κώστας Στομαίδης τραγουδάει. Το φέραμε λίγο. Την ξέρουμε την κλασική εκτέλεση, αλλά να ακούσουν και. Να ακούνε και οι νέοι, να γουστάρουν. Νεότερο, ναι. Αυτά που είπε τώρα το Σαμαρινιώτη, αυτή είναι η συγγενή Σοφία Αδαμίδου στον τοίχο. Το σόι που λέμε. Το μεγάλη σόι. Οικογένεια, σου. Αυτό είναι μεγάλη και άτυχη όμω. Άτυχη οικογένεια. Δεν έπεσαν σε καλή στιγμή. Ναι, άτυχη. Δεν υπάρχει χειρότερο από την άτυχη οικογένεια. Δεν έχει. Οι άλλε εξορίε και άλλε τι εκτελέσει. Είναι διάκουλε τώρα. Όχι, αυτή δεν είναι άτυχη οικογένεια. Σε εξορίε. Κατά το εξωγήινο. Μάλιστα, το γύρισαν πάλι στον Κυριάκο. Λίγο τραγούδι ακόμα και επανερχόμαστε με την απελευθέρωση σε εισαγωγικά η λέξη της Αθήνας. Σε ψυχάει ο ακύλωτος του φασισμού. Εδώ είμαστε. Ελληνοφρένεια. Δώσε και κάποιες προσκλήσεις. Όχι δώσουμε. Για τη Σοφία το θεατρικό. Θα όχι, όχι. Θα δώσουμε για τις παραστάσεις που ξεκινάει ο Χριστόφορος Ζαραλίκος αύριο στο Κρεμλίνο Stage. Οι τέσσερις πρώτοι που θα πάρετε τηλέφωνο τώρα. Θα τα πω μετά. Κρεμλίνο. Κρεμλίνο να κάνουμε. Δηλαδή, τώρα κόλλαγε με Άρη. Κάναμε τόσα χρόνια να ρίξουμε τον κομμουνισμό και ξεκινάμε. Ένα λαφό ανοίξαμε το θέμα. Θεατρικά. Ανοίξαμε το θέμα. Τίτλοι, τραγούδια. Δεν γίνεται. Οι τέσσερις πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε στο 211-200-8-200 θα κερδίσετε μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση του Χριστόφορου Ζαραλίκου που σκενάει αύριο στο Κρεμλίνο Stage Καραΐσκου 119 στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά. Θα πάνε αύριο και θα είναι, θα κάθε, πάνε Παρασκευή. Αύριο και θα είναι κάθε Παρασκευή για όσες Παρασκευές θα τον έχουμε. Θα τον έχουμε άλλη εβδομάδα, θα το φωνάξουμε τον Ζαραλίκο να μας πει, να μας τα πει εδώ από κοντά και να τα κάνει κιόλας, όχι να μας τα πει, γιατί έχουμε εξωγήινους, έχουμε update. Πολλά. Πρέπει να γίνουν διάφορα. Λοιπόν, μέχρι να πάρετε εσείς τηλέφωνο, σήμερα είναι η απελευθέρωση της Αθήνας, 12 Οκτώβρη του 1944. Χθες βράδυ η ΕΡΤ είχε μια εκπομπή, πολύ ενδιαφέρουσα. Το συζητούσαν εκεί, όλα αυτά. Ήταν και ο Θάνος Βερέμης. Αγαπητός του ΣΚΑΙ, γενικός καθηγητής, ιστορικός, με άποψη. και μπράβο του. Έχει μια άποψη συγκεκριμένη για τα θέματα. Κάποια στιγμή λέγανε για την απελευθέρωση, λέγανε για το ΕΑΜ, δεν μπορεί να ξεφύγει από όλα αυτά, για τον Ελλάς, και έθεσε ο Θάνος Βερέμης το εξής ερώτημα. Κύριε Βερέμη, κάτι θέλετε να πείτε? Ναι, θα ήθελα να πω πολλά, αλλά δεν μας παίρνει ο χρόνος. Πρώτον, θα ήθελα να ρωτήσω τον Προκόπη πώς συνεπέρανε ότι το μεγάλο ποσοστό του ελληνικού λαού απηχούσαν οι απόψεις του ΕΑΜ Ελλάς. Έχουμε εκλογές, έχουμε δημοψήφισμα, έχουμε στατιστικές για αυτή την εποχή? Δεν έχουμε. Καταρχήν δεν έχουμε βίντεο. Άρα τι λέμε? YouTube. Δεν υπάρχει στο YouTube. Αν ήταν το ΕΑΜ εκείνα τα χρόνια κυρίαρχη δύναμη πολιτική, που σημαίνει το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος. Και στα ιστορικά ντοκουμέντα. Ναι. Δεν έχουμε βίντεο. Άλλες αποδείξεις δεν υπάρχουν. Έκανε κάποιος retweet? Τότε. Παιδιά, απελευθερώνω Αθήνα, κατεβείτε. Όχι μόνο αυτό, για το ΕΑΜ. Και πριν. Όχι μόνο. Καταρχήν, να δεις τα πλάνα και τις φωτογραφίες της σημερινής μέρας απελευθέρωσης. Η λέξη ΕΑΜ υπήρχε παντού. Πέρα από τη λέξη, είχε 1,5 εκατομμύριο μέλη. Στον τότε πληθυσμό της Αθήνας. Το συζητάμε ακόμη. 70 χρόνια. Το συζητάνε και οι εχθροί. Το συζητάνε και οι φίλοι. Το έχουν γράψει άπειροι ξένοι, στρατιωτικοί, εχθροί, ανταποκριτές για τη δύναμη του ΕΑΜ. Να συζητάμε τώρα και να το λέει ιστορικός ότι δεν έχουμε στοιχεία αν ήταν η κυρίαρχη δύναμη. Τώρα έχει ανάγκη το ΕΑΜ από όλα αυτά. Και ο Άδωνης παρά ιστορικός τα 27 είναι. Χρόνια παρανομίας του ΚΚΕ. Ιστορικοί υπάρχουν πολλοί. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί και δεν. Εγώ έτσι θέλω την ιστορία με άποψη. Έτσι θέλω και την τέχνη. Άρα ο καθένας θα την πει από την πλευρά του. Θα την πει από την πλευρά του, αλλά είναι βλακίες από την πλευρά του. Αυτό εντάξει. Είναι το ζητούμενο. Όταν είσαι σοβαρός, δεν θέτεις τέτοια ερωτήματα. Αν ήταν κυρίαρχο το ΕΑΜ τα χρόνια της κατοχής. Εννοείται, τα τραγούδια υπάρχουν ακόμα. Οι θρύλοι, οι μύθοι, τα επίσημα στοιχεία, οι επίσημες πηγές. Από όπου και να το δει κανείς, δεν γλιτώνει από το ΕΑΜ και είναι και σήμερα ζωντανό. Γι' αυτό ακριβώς έρχονται διάφοροι και θέτουν τέτοια θέματα για το τότε. Επειδή δεν τους νοιάζει το τότε, προφανώς έχουν περάσει τα χρόνια και οι δεκαετίες, τους νοιάζει το σήμερα. Σήμερα πάντως είναι ζωντανό. Κυρίαρχο δεν είναι, αλλά είναι πολύ ζωντανό, όπως δεν είναι σε καμία άλλη χώρα ζωντανά τέτοια πράγματα και τέτοιες καταστάσεις. Και αυτό νομίζω ενοχλεί πάρα πολλούς και περαστικά. Και συγγνώμη, αλλά έτσι θα είναι από εδώ και πέρα. Έτσι είναι και έτσι θα είναι, δεν πρόκειται αυτό να σταματήσει. Υπάρχει σήμερα και τι υπάρχει? Εκδήλωση σήμερα. Ναι, για πες. Σχετική με την απελευθέρωση της Αθήνας. Στο πάρκο του ΕΑΤΕΣΑ, στο πάρκο Ελευθερίας, είναι πίσω από το Μέγαρο Μουσικής. Στο πλάι, για την ακρίβεια. Πλάι πίσω. Στο Βενιζέλο και ένα μείγμα αυτό εκεί. Δεχτήστηκαν αυτά τα οικόπεδα. Μπροστά το ναυτικό νοσοκομείο, να τελειώνουμε. Ναι, δεχτήστηκαν αυτά τα οικόπεδα και τα έχουμε τώρα και κάνουμε εκεί εκδηλώσεις. Εκεί, ναι. Τραγουδάει σήμερα στις 7 το απόγευμα ο Φίβος Δελιβοριάς με τη Ματούλα Ζαμάνη και τον Παναγιώτη Τσεβά και άλλους μουσικούς που θα παίζουν. Τραγουδάνε στο δρόμο, έτσι λέγει και το δελτίο. Συγκεκριμένος δρόμος της Ελεύθερης Αθήνας, στο Πάρκο Ελευθερίας, έξω από το κτίριο του ΕΑΤΕΣΑ. Γιορτάζουμε την ημέρα της απελευθέρωσης της Αθήνας από τους Ναζί, τραγουδώντας τις δικές μας ιστορίες μαζί με τραγούδια που μιλούν για την εμπειρία της κατοχής, της αντίστασης και της απελευθέρωσης στην πόλη μας. Σήμερα στις 7 το απόγευμα, ελεύθερη είσοδος, ναι. Είσοδος ελεύθερη. Στο Πάρκο ΕΑΤΕΣΑ. Ποιος το διοργανώνει? Στο κτίριο του ΕΑΤΕΣΑ. Περιφέρεια, νομαρχία, δήμος, ποιος, κάποιος πρέπει να είναι φορέας. Ναι, δεν ξέρω ποιος είναι φορέας. Δεν έχει μεγάλη σημασία, νομίζω. Ναι, δεν έχει μεγάλη σημασία. Εντάξει, ωραίο είναι και η Ματούλα Ζαμάνη, δεν το συζητώ. Και ο Φίβος, και αν πούνε και τραγούδια της εποχής και της κατοχής και όλα αυτά, νομίζω θα είναι καλά. Γράφει, δεν υπάρχει φυσικά εστίριο, η συναυλία είναι ανοχήρωτη. Ανοχήρωτη. Ναι. Η συναυλία. Ναι. Έχουμε και ανοχήρωτες συναυλίες εκτός από πόλεις. Για ανθρώπους δεν μιλάω. Και ανοχήρωτες συναυλίες. Και ανοχήρωτες συναυλίες. Το πλάνο της σημερινής μέρας είναι ένας Γερμανός που ανεβαίνει, στρατιώτης, πάνω στην Ακρόπολη, κατεβάζει το μισητό αυτό σύμβολο, το ναζιστικό αγγιλωτό σταυρό που ήταν η σημαία κοιμάτιζε για χρόνια στην Αθήνα, και φεύγει. Αυτό το έχει τραβήξει ο ίδιος ο Φιλοπίμην Φίνος. Είχε πάρει μια κάμερα τότε στο νόμο του, νέος άνθρωπος, νέο παιδί. Και οι κάμερες βέβαια δεν ήταν όπως είναι τώρα σήμερα. Είναι προφανώς. Και κατέγραφε εικόνες της απελευθέρωσης της Αθήνας. Και στην πορεία μετά έβαλαν και ήχο από πάνω. Αυτό το ντοκιμαντέρ υπάρχει στο διαδίκτυο. Δείτε το, βρείτε το. Απόσπασμα ηχητικό που θα μας δημιουργήσει τις εικόνες. Ακούμε τώρα. 12 Οκτωβρίου 1944. Ιστορική και ευλογημένη μέρα. Που η Αθήνα ξύπνησε από το σκοτάδι του πένθους, της φρίκης και της τρομοκρατίας για να αντικρίσει τον ήλιο της ελευθερίας. Το σύμβολο της δουλείας, το άγγελο το σταυρός, που 4 ολοσκότεινα χρόνια εμόλυνε το σύμβολο του πνεύματος, την αιώνια Ακρόπολη, κατεβαίνει. Τι άδοξη υποστολή, ούτε φανφάρες ούτε στρατηγοί. Μόνο ένας Γερμανός στρατιώτης που σκεπάζει την τροπή του με το χιτλερικό του σάβανο. Η γαλανόλευκη κυματίζει στον ελεύθερο αγέρα που φέρνει το χαρμόσυνο μήνυμα σε όλες τις γωνιές της Αθήνας. Ο βασανισμένος λαός δεν πιστεύει στα μάτια του. Το θαύμα είναι μεγάλο και η χαρά μεγαλύτερη. Ο κόσμος ξεχύνεται στους δρόμους, η συγκίνηση πλημμυρίζει τα στήθια και η πρωτεύουσα δονείται ολόκληρη από ενθουσιασμό. Φεύγουν κάτω από τις αψίδες που είναι στολισμένες με τις σημαίες των οχτρών τους, κάτω από τις σημαίες των μεγάλων μας συμμάχων. Τι κακόμοιροι Γερμανοί. Ξέρουν άραγε τους περιμένει παραόξο. Τους περιμένουν οι αντάρτες, τα τιμημένα μας παλικάρια, με το χαμόγελο στα χείλη, με το ντουφέκι στα χέρια και με την εκδίκηση στην καρδιά. Αυτά ήταν ηχητικά αποσπάσματα από αυτό το ντοκιμαντεράκι σε διάρκεια μικρό, σε περιεχόμενο τεράστιο. Γιατί δείχνει ακριβώς αυτό, εκείνες τις πολύ ωραίες στιγμές. Να πούμε τους τέσσερις που θα πάνε στο Ζαραλίκο αύριο. Ναι, είναι ο Μιχάλης Σταυροχρήστος, ο Γιάννης Πλώτας, ο Σωτήρης Αυλονίτης και η Ρούλα Ευαγγέλου. Πού θα πάνε? Θα πάνε στο Κρεμλίνο Stage στον Πειραιά, Καραΐσκου 119, στην πλατεία Κοραή. Τι ώρα είναι αυτό? Τώρα. Έχει σημασία. Τι ώρα να πάνε οι άνθρωποι? Δεν λέει. Α ρωτήσουν. Τι να σου πω, δεν λέει το δελτίο. Αυτό μου στείλανε, δεν λέει. Δεν μπορεί να μιλάει η ώρα το. Κι όμως δεν λέει. Αυτό που μήνυμα είναι. Δεν λέει λοιπόν. Δεν λέει. Λυπάμαι. Ψάξτε και βρείτε το. Αυτοί που ενδιαφέρεστε. Τι να σου πω. Κάντε και κάτι εσείς. Κάντε και κάτι όλα έτοιμα. Να πάρουμε και από το σπίτι να γυρίσουμε τώρα. Μία διπλή πρόσκληση για τον καθένα με μπύρα ή κρασί. Να στείλουμε και ταξί να σας πάει εκεί. Θα πάτε. Κάντε και λαός πια που έχει μάθει, έβγαλε τον Τσίπρα, του λύνει όλα τα θέματα με τέλειο τρόπο. Και δεν μπορεί να σκεφτεί να κάνει τα θέματα μόνο του. Όχι την ώρα θα την βρείτε μόνοι σας. Είναι επίτηδες το έχουμε κάνει. Πες και το τελευταίο για να κλείσουμε. Και το τελευταίο είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο που μπορείτε να δείτε στο YouTube. Λέγεται Trans Q&A με τον Lee. Είναι ο Lee, ένα trans αγόρι που δέχεται κάποιες ερωτήσεις τέλος πάντων από διάφορους ακροατές, τηλεθεατές και λύνει κάποιες απορίες και έχει πολύ ενδιαφέρον να δείτε λίγο την πλευρά των trans τι λένε τα ίδια τα παιδιά, επειδή συζητήσαμε προχτές και είναι και παιδί σχετικά νόπαιδι. Και συζητάμε για ένα θέμα που κανείς δεν ξέρει κατά βάση, όλοι λένε καθένας, θα κόψουν τσουτσούνια και θα βάλουν πουλιά, οπότε δείτε να πας πάνω κάτω να πάρετε μια ιδέα τουλάχιστον. Μια που είναι νόμος, να ξέρετε τους νόμους του κράτους, γιατί άγνοια νόμου δεν συγχωρείται. Όπως λένε. Τουλάχιστον. Λοιπόν, αυτά σας αποχαιρετούμε. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.